ฟังธรรมคำพุทธมัชฌิมานิกายอรณวิภังคสูตรเล่มที่14ข้อที่653สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอารณวิภังแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังอารณวิภังนั้นจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปเมื่อภิกษุทั้งหลายรับคำดังนั้นแล้วจึงได้ตรัสคำนี้ขึ้นว่าการไม่ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งสุขอาศัยกามอันเลวอันเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งการทรมานตนเองให้ลำบากอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ส่วนข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางที่ไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักขุเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและนิพพานเธอพึงรู้จักการยกยอและการตำหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกยอไม่พึงตำหนิพึงแสดงแต่ธรรมะเท่านั้นพึงรู้ตัดสินความสุขครั้นรู้แล้วพึงประกอบเนืองๆซึ่งความสุขในภายในไม่พึงกล่าววาทะลับหลังไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้าพึงเป็นผู้ไม่รีบด่วนพูดอย่าพูดรีบด่วนไม่พึงปรักปรำภาษาชนบทไม่พึงล่วงเลยคำพูดสามัญเสียนี้คือเนื้อความเบื้องต้นคืออุเทศแห่งอรณวิภังคือวิภังแห่งการสิ้นกิเลสก็ข้อที่เรากล่าวว่าไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งสุขอาศัยกามอันเลวอันเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรในการทรมานตนเองให้ลำบากอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์นั้นเราอาศัยอะไรจึงกล่าวแล้วก็ความประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของคนที่มีความสุขโดยสืบต่อจากกามันเลวอันเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้เป็นธรรมะที่มีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติผิดการไม่ตามประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของคนที่มีความสุขโดยสืบต่อจากกามอันเลวอันเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้เป็นธรรมะที่ไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติชอบดังนี้ส่วนความเพียรคือเรื่องประกอบตนให้ลำบากอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้เป็นธรรมที่มีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติผิดและการไม่ตามประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากนี้เป็นธรรมะที่ไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติชอบ ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งความสุขอาศัยกามอันเลวอันเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรเรื่องทรมานตนให้ลำบากอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์นั้นเราอาศัยเนื้อความดังนี้จึงกล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางไม่แล่นดิ่งเข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองอย่างนั้นอันตถาคตรู้พร้อมเฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักขุเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและนิพพานนั้นเราอาศัยอะไรจึงกล่าวแล้วก็คือมรรคมีองค์8อันประเสริฐนี่แหละได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางไม่แล่นดิ่งเข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองอย่างนั้นอันตถาคตตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วนั้นเราอาศัยมรรคมีองค์8อันประเสริฐนั่นแหละจึงได้กล่าวแล้วส่วนข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงรู้จากการยกยอและการตำหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกยอไม่พึงตำหนิพึงแสดงธรรมะเท่านั้นนั่นเราอาศัยอะไรจึงกล่าวแล้วภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเป็นการยกยออย่างไรเป็นการตำหนิและไม่เป็นการแสดงธรรมคือเมื่อกล่าวอยู่ว่าชนเหล่าใดตามประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของคนที่มีความสุขอันสืบต่อจากกามอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ส่วนเหล่านั้นทั้งหมดมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดดังนี้ชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งเมื่อกล่าวว่าชนเหล่าใดไม่ตามประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของคนที่มีความสุขโดยสืบต่อจากกามอันเลวอันเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติชอบดังนี้ก็ชื่อว่ายกยอชนพวกหนึ่งหรือเมื่อกล่าวว่าชนเหล่าใดประพฤติประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรเรื่องทรมานตนให้ลำบากอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าชนเหล่านั้นทั้งหมดมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดดังนี้ก็ชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งหรือเมื่อกล่าวว่าชนเหล่าใดไม่ตามประกอบความเพียรเรื่องทรมานตนให้ลำบากชนเหล่านั้นไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติชอบดังนี้ก็ชื่อว่ายกยอชนพวกหนึ่งแต่เมื่อกล่าวว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งยังละสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดในภพไม่ได้แล้วชนเหล่านั้นทั้งหมดมีทุกข์มีความคับแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดดังนี้ชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งหรือเมื่อกล่าวว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งละสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดในภพได้แล้วช ชนเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีความทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติชอบดังนี้ชื่อว่ายกยอชนพวกหนึ่งอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นการยกยอเป็นการตำหนิและไม่เป็นการแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเรียกว่าไม่เป็นการยกยอไม่เป็นการตำหนิเป็นการแสดงธรรมโดยแท้คือเขาไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดตามประกอบหนึ่งเนืองซึ่งโสมนัสคนที่มีความสุขโดยสืบต่อจากกามอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนชนเหล่านั้นทั้งหมดมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดดังนี้ก็การตามประกอบนี้แลเป็นธรรมมีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติผิดดังนี้ผู้นี้ชื่อว่าแสดงแต่ธรรมะเท่านั้นและเขาไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ตามประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของคนที่มีสุขโดยสืบต่อจากกามอันเลวอันเป็นของชาวบ้านไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติชอบแต่เขากล่าวอยู่ว่าก็การตามประกอบในธรรมนี่แลเป็นธรรมที่ไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติชอบดังนี้ชื่อว่าแสดงแต่ธรรมะเท่านั้นและเขาไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดประกอบเนืองซึ่งความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากชนเหล่านั้นทั้งหมดมีทุกข์มีความคับแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดดังนี้แต่เขากล่าวอยู่ว่าการตามประกอบในความเพียรเครื่องทรมานตนให้ลำบากนี่แลเป็นธรรมะที่มีทุกข์มีความคับใจมีความแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติผิดดังนี้ชื่อว่าแสดงแต่ธรรมะเท่านั้นการไม่กล่าวอยู่อย่างนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ตามประกอบซึ่งความเพียรเครื่องทรมานตนให้ลำบากอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจเป็นผู้ปฏิบัติชอบดังนี้แต่เขากล่าวอยู่ว่าอันความไม่ตามประกอบนี้แหละในธรรมเครื่องทรมานตนให้ลำบากนี่แหละเป็นธรรมะที่ไม่มีทุกข์ไม่มีความคับใจไม่มีความแค้นใจไม่มีความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติชอบดังนี้ชื่อว่าแสดงแต่ธรรมะเท่านั้นและเขาไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเราได้เหล่าหนึ่งยังละสังโยชน์ในภพไม่ได้แล้วชนเหล่านั้นทั้งหมดมีความทุกข์มีความคับแค้นใจมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดแต่เขากล่าวอยู่ว่าก็เมื่อละสังโยชน์ในภพไม่ได้แล้วแลภพย่อมเป็นอันละไม่ได้ดังนี้แล้วชื่อว่าแสดงแต่ธรรมะเท่านั้นเขาไม่กล่าวอยู่อย่างนี้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งละสังโยชน์ในภพได้แล้วชนเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีทุกข์ไม่มีความคับแค้นใจเป็นผู้ปฏิบัติชอบนั่นนี้แต่เขากล่าวอยู่ว่าก็เมื่อละสังโยชน์ในภพได้แล้วแลภพย่อมเป็นอันละได้ดังนี้ชื่อว่าแสดงแต่ธรรมะเท่านั้นภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลไม่เป็นการยกยอไม่เป็นการตำหนิเป็นการแสดงธรรมโดยแท้ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงรู้จากการยกยอและการตำหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกยอไม่พึงตำหนิ พึงแสดงแต่ธรรมะเท่านั้นนั่นเราอาศัยเนื้อความดังนี้จึงได้กล่าวแล้วและข้อที่ว่าบุคคลควรรู้จักการตัดสินในความสุขเมื่อรู้จักการตัดสินคือวินิจฉัยในความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายในนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลอะไรเล่าคือกามคุณมี5อย่างเหล่านี้5อย่างคือรูปที่เห็นได้ด้วยตาเสียงที่ฟังได้ด้วยหูกลิ่นที่ดมได้ด้วยจมูกรสที่ลิ้มได้ด้วยลิ้นโหฏฐัพพะที่สัมผัสได้ด้วยกายอันแต่ละอย่างล้วนเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่ซึ่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ภิกษุทั้งหลายสุขโสมนัสอันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณทั้ง5เหล่านี้สุขโสมนัสนั้นเราเรียกว่ากามสุขอันเป็นสุขของปุถุชนเป็นสุขทางเมถุนคือสุขในที่ลับไม่ใช่สุขอันประเสริฐเรากล่าวว่าความสุขนี้บุคคลไม่ควรเสพไม่ควรเจริญไม่ควรทำให้มากควรกลัวส่วนเธอผู้ใดในธรรมะวินัยนี้เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันอาศัยความวิเวกอยู่ประความที่วิตกวิจารณ์ระงับไปจึงเข้าถึงฌานที่สองหรือเพราะความจางคลายไปแห่งปีติจึงเข้าถึงฌานที่สามหรือเพราะความที่ระงับสุขและระงับทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงเข้าถึงฌานที่สี่แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี้เราเรียกว่าสุขอาศัยเนกขัมมะเป็นสุขอันเกิดแต่ความสงัดเงียบเป็นสุขที่เกิดแต่ความเข้าไปสงบระงับเป็นสุขที่เกิดแต่ความรู้พร้อมเรากล่าวว่าความสุขชนิดนี้บุคคลควรเสพให้ทั่วถึงควรทำให้เจริญควรทำให้มากไม่ควรกลัวก็คำใดที่เรากล่าวแล้วว่าบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยคือตัดสินใจในความสุขเมื่อรู้จักวินิจฉัยความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายในนั้นคำนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลนี้ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงกล่าววาทะลับหลังไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นเราอาศัยอะไรจึงกล่าวแล้วภิกษุทั้งหลายในประการแรกนั้นพึงรู้วาทะลับหลังใดไม่เป็นจริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่พึงกล่าววาทะลับหลังนั้นเป็นอันขาดถึงแม้รู้วาทะลับหลังใดว่าเป็นจริงแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็พึงสำเนียกเพื่อจะไม่กล่าววาทะลับหลังนั้นและรู้วาทะลับหลังใดจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็พึงสำเนียกเพื่อจะไม่กล่าววาทะลับหลังนั้นและรู้วาทะลับหลังใดจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นพึงเป็นผู้รู้จักการเพื่อจะกล่าววาทะลับหลังนั้นภิกษุทั้งหลายในประการหลังนั้นพึงรู้คำล่วงเกินต่อหน้าใดไม่เป็นจริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นเป็นอันขาดแม้รู้คำล่วงเกินต่อหน้าใดจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็พึงสำเนียกเพื่อจะไม่กล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นและรู้คำล่วงเกินต่อหน้าใดจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นพึงเป็นผู้รู้จักการ ื่อจะกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นก็ที่เรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงกล่าววาทะลับหลังไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นเราอาศัยเนื้อความดังนี้จึงได้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงเป็นผู้ไม่รีบด่วนพูดอย่าพูดรีบด่วนนั้นเราอาศัยอะไรจึงกล่าวแล้วภิกษุทั้งหลายในประการแรกคือเมื่อรีบด่วนพูดกายก็ลำบากจิตก็แกว่งเสียงก็พร่าคอก็เครือแม้คำพูดของผู้ที่รีบด่วนพูดก็ไม่สละสลวยไม่พึงรู้ได้ชัดภิกษุทั้งหลายในประการหลังนั้นเมื่อไม่รีบด่วนพูดกายก็ไม่ลำบากจิตก็ไม่แกว่งเสียงก็ไม่พร่าคอก็ไม่เครือแม้คำพูดของผู้ที่ไม่รีบด่วนพูดก็สละสลวยพึงรู้ชัดได้ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงเป็นผู้ไม่รีบด่วนพูดอย่าพูดรีบด่วนนั่นเราอาศัยเนื้อความดังนี้จึงได้กล่าวแล้วก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงปรักปรำภาษาชนบทไม่พึงล่วงเลยคำพูดสามัญเสียคำพูดนั้นเราอาศัยอะไรจึงได้กล่าวแล้วภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเล่าเรียกว่าเป็นการปรักปรำภาษาชนบทและเป็นการล่วงเลยคำพูดสามัญคือภาชนะนั้นแลในโลกนี้ในบางชนบทเขาเรียกว่าปาตีในบางชนบทเขาเรียกว่าปัตตะในบางชนบทเขาเรียกว่าปิตาถะในบางชนบทเขาเรียกว่าสราวะในบางชนบทเขาเรียกว่าหะโลสะในบางชนบทเขาเรียกว่าโปนะในบางชนบทเขาเรียกว่าหนะในบางชนบทเขาเรียกว่าปีปีละภิกษุพูดปรักปรำโดยประการที่ชนทั้งหลายเรียกชื่อภาชนะต่างๆกันในชนบทนั้นๆตามกำลังและความแน่ใจว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นการปรักปรำภาษาชนบทและเป็นการล่วงเลยคำพูดสามัญภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเล่าเรียกว่าเป็นการไม่ปรักปรำภาษาชนบทและเป็นการไม่ล่วงเลยคำพูดสามัญคือภาชนะนั้นนั่นแลในโลกนี้ในบางชนบทเขาเรียกว่าปาตีบ้างในบางชนบทเขาเรียกว่าปัตตะบ้างในบางชนบทเขาเรียกว่าปีตาตะบ้างเป็นต้นและเท่านั้นก็พูดโดยประการที่ชนทั้งหลายเรียกเรื่องภาชนะกันอย่างนั้นอย่างนั้นในชนบทนั้นๆอย่างไม่ใช่ความแน่ใจว่าเป็นอันท่านผู้มีอายุทั้งหลายพูดแก่ข้าพเจ้าหมายถึงภาชนะนี้ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นการไม่ปรักปรำภาษาชนบทและเป็นการไม่ล่วงเลยคำพูดสามัญก็จะเรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงปรักปรำภาษาชนบทไม่พึงล่วงเลยคำพูดสามัญนั้นเราอาศัยเนื้อความนี้จึงได้กล่าวแล้วภิกษุทั้งหลายในอารณวิภังนั้นความประกอบหนึ่งเนืองซึ่งโสมนัสของคนที่มีความสุขเพราะสืบต่อจากกามันเลวอันเป็นของปุถุชนอันไม่ใช่ของประเสริฐนี้เป็นธรรมที่มีทุกข์มีความคับแค้นใจเป็นการปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงยังมีกิเลสต้องรณรงค์แต่การไม่ตามประกอบหนึ่งเนืองซึ่งโสมนัสอาศัยกามันเลวนี้เป็นธรรมไม่มีทุกข์ไม่มีความคับแค้นใจเป็นการปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงไม่มีกิเลสต้องรณรงค์ภิกษุทั้งหลายในอรณวิภังนั้นความเพียรเครื่องทรมานตนให้ลำบากอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของประเสริฐ เป็นธรรมะที่มีทุกข์มีความคับแค้นใจเป็นการปฏิบัติผิดชื่อว่าธรรมนี้ยังมีกิเลสต้องรณรงค์แต่การไม่ตามประกอบในความเพียรเครื่องทรมานตนให้ลำบากธรรมนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความคับแค้นใจเป็นการปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงไม่มีกิเลสต้องรณรงค์ภิกษุทั้งหลายในอรณวิภังนั้นข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางเป็นธรรมะที่ไม่มีทุกข์ไม่มีความคับแค้นใจเป็นการปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงไม่มีกิเลสต้องรณรงค์ในอรณวิภังนั้นการยกยอการตำหนิและไม่ใช่เป็นการแสดงธรรมเป็นธรรมะที่มีทุกข์เป็นความปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงยังมีกิเลสต้องรณรงค์แต่การไม่ยกยอการไม่ตำหนิการแสดงแต่ธรรมะเท่านั้นเป็นธรรมะที่ไม่มีทุกข์เป็นการปฏิบัติชอบธรรมะนี้จึงไม่มีกิเลสต้องรณรงค์ภิกษุทั้งหลายในอรณวิภังนั้นกามสุขเป็นความเร่าร้อนเป็นความปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงยังมีกิเลสต้องรณรงค์ในอรณวิภังนั้นสุขอาศัยเนกขัมมะอันเป็นสุขที่เกิดแต่ความสงัดเงียบเป็นสุขที่เกิดแต่ความรู้ยิ่งรู้พร้อมธรรมนี้ไม่มีทุกข์เป็นการปฏิบัติชอบธรรมนี้จึงไม่มีกิเลสต้องรณรงค์ภิกษุทั้งหลายในอรณวิภังนั้นว่าถ้าลับหลังซึ่งไม่เป็นจริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้เป็นธรรมที่มีทุกข์เป็นความปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้ยังมีกิเลสต้องรณรงค์แม้ว่าถ้าลับหลังซึ่งจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็เป็นธรรมที่มีทุกข์เป็นความปฏิบัติผิดยังมีกิเลสต้องรณรงค์ส่วนวาทะลับหลังซึ่งจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์นี้เป็นธรรมไม่มีทุกข์เป็นการปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นธรรมานี้จึงไม่มีกิเลสต้องรณรงค์ในอรณวิภังนั้นคำล่วงเกินต่อหน้าซึ่งไม่เป็นจริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้เป็นธรรมที่มีทุกข์เป็นการปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมานี้ยังมีกิเลสต้องรณรงค์แม้คำล่วงเกินต่อหน้าซึ่งจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็เป็นธรรมที่มีทุกข์เป็นความปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมานี้จึงยังมีกิเลสต้องรณรงค์แต่คำกล่าวที่ล่วงเกินต่อหน้าซึ่งจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นธรรมที่ไม่มีทุกข์เป็นความปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นธรรมนี้ไม่มีกิเลสต้องรณรงค์ภิกษุทั้งหลายในอรณวิภังนั้นคำที่ผู้รีบด่วนพูดเป็นธรรมะมีทุกข์เป็นความปฏิบัติผิดธรรมนี้จึงยังมีกิเลสต้องรณรงค์แต่คำพูดที่ไม่รีบด่วนพูดเป็นธรรมะไม่มีทุกข์เป็นความปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงไม่มีกิเลสต้องรณรงค์ภิกษุทั้งหลายในอรณวิภังนั้นการปรักปรำภาษาชนบทและการล่วงเลยคำพูดสามัญนี้เป็นธรรมะมีทุกข์มีความคับแค้นใจเป็นความปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงยังมีกิเลสต้องรณรงค์แต่การไม่ปรักปรำภาษาชนบทและการไม่ล่วงเลยคำพูดสามัญเป็นธรรมะที่ไม่มีทุกข์เป็นความปฏิบัติชอบธรรมนี้จึงไม่มีกิเลสต้องรณรงค์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะรู้ธรรมะที่ยังมีกิเลสต้องรณรงค์และรู้ธรรมะที่ไม่มีกิเลสต้องรณรงค์คืออรณะครั้นรู้แล้วก็พึงปฏิบัติปฏิปทาที่ไม่มีกิเลสต้องรณรงค์ภิกษุทั้งหลายก็แหละกุลบุตร สุภูติปฏิบัติปฏิปทาไม่มีกิเลสต้องรณรงค์แล้วแหละเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลอรณวิพังคสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนไฮโศกทรงกระจายเสียงตามเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหมายท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าบางเรื่องบางราวท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยได้ฟังหรือถ้าได้ฟังแล้วก็ฟังซ้ำอีกมันจะได้มีความแคล่วคล่องดีขึ้นมาพระสูตรในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าไม่เคยได้ฟังเพิ่งจะมาอ่านเจอพระสูตรนี้อ่านแล้วคิดว่าแหมมันดีเลยจะเอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของสมณะในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งวันนี้จึงจะมาอธิบายเรื่องของพระสูตรที่ได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในสัปดาห์นี้คือพระสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายที่เรียกว่าอรณวิพังคสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้กับภิกษุทั้งหลายอยู่ในคัมภีร์เล่มที่14เริ่มต้นที่ข้อ653ถ้าใครมีหนังสือก็สามารถที่จะติดตามไปอ่านได้หรือว่าถ้ามีข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีซอฟต์แวร์สำหรับดูข้อมูลในพระไตรปิฎกเนี่ยก็สามารถที่จะอ่านติดตามศึกษาในข้อความตรงนี้ได้เป็นพระสูตรที่น่าสนใจมากท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าเพิ่งจะอ่านพระสูตรนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในระหว่างที่อ่านอยู่เนี่ยมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้านี่สอนหมดทุกเรื่องจริงๆอธิบายไว้จริงๆนะยกมือขึ้นท่วมหัวคิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยจะไปกราบหลังเท้าของท่านซะหน่อยหมายคิดว่ากราบหลังเท้านี่ก็ยังสูงไปนะขอกราบที่ใต้ฝ่าเท้าแล้วกันนะกราบใต้ฝ่าเท้าก็ยังสูงไปขอกราบที่รอยพระบาทก็แล้วกันกราบรอยเท้านี่ก็ถึงจะแม่มันเกินปัญญาเราที่ตัวข้าพเจ้าจะคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่มาในพระสูตรนี้นั่นแปลว่าได้แยกแยะแจกแจงไว้ท่านผู้ฟังคำว่าวิพังคะเนี่ยคือหมายถึงการแยกแยะการแจกแจงอะไรก็ในเรื่องของอรณะนะซึ่งอรณะก็คือการที่ไม่มีกิเลสไม่มีข้าศึกก็มาจากคำเดียวกันกับอรหันต์นั่นแหละนะเป็นรากศัพท์ที่มาจากรากเดียวกันอรหันต์เนี่ยก็คือผู้ที่ไม่มีกิเลสไกลจากกิเลสไม่มีข้าศึกแล้วแล้วก็มาจากธาตุเดียวกันคำว่าวิพังก็มาจากพระผู้มีพระภาคนั่นแหละผู้ที่จำแนกแจกธรรมก็ภาคนี่คือแบ่งแยกแจกแจงแบ่งภาคออกในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าแบ่งแยกภาคออกเรื่องนี้ข้าพเจ้าต้องพูดช้าๆนิดนึงนะจะพูดรีบด่วนไม่ได้เพราะท่านบอกว่าพูดรีบด่วนเนี่ยมันยังมีกิเลสต้องรณรงค์ต้องฝึกในการที่จะพูดไม่รีบด่วนซึ่งเป็น1ใน8คุณธรรมในข้อนี้และในพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าแยกแยะแจกแจงเอาไว้ในคุณธรรมทั้งหมด8อย่างแยกไว้เป็นส่วนที่ทั้งดีและส่วนที่ทั้งไม่ดีในคุณธรรม8อย่างนี้มีอะไรบ้างในข้อแรกก็คือการที่หาความสุขมาใส่ตัวชนิดที่เป็นไปในทางกามบุคคลที่เที่ยวแสวงหาความสุขมาใส่ตัวชนิดที่เป็นไปในทางกามอันนี้ไม่ดีไม่ดีนี่หมายความว่ามันไม่ได้เป็นไปเพื่อความประเสริฐไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานถ้าแสวงหาในลักษณะนั้นแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์หาได้ไหมก็หาได้ในระดับที่ควรทำถ้าเกินเพราะว่าถ้าหามากๆแล้วมันอาจจะเกินไปแต่คำว่าเกินไปนี่ก็คือผิดศีลละเกินระดับของศีลไปอันนั้นจะไปตกนรกนะแสวงหากามเนี่ยเป็นบาปอยู่แล้วแต่เช่นตามใจปากแต่ตามใจความสะดวกสบายเผลอเพลินลุ่มหลงพวกนี้เป็นบาปอยู่ละทีนี้ถ้าทําอยู่บ่อยๆแล้วมันเกินไปเกินจุดที่เรียกว่าเป็นศีลไปแต่สําหรับคฤหัสถ์นะเกินจุดที่เป็นศีลในข้อที่ว่าไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเกินตรงนี้ไปเนี่ยคือตกนรกเกินแล้วมันจะตกไป ก็ตกนรกไปแต่ถ้าเป็นพระนะเกินไประดับของพระภิกษุนะศีลของพระภิกษุนะก็เช่นกินข้าวเย็นอย่างเงี้ยมันเป็นไปตามอํานาจปากอํานาจท้องมากหิวข้าวก็ไปกินข้าวนะพระสงฆ์นะกินเวลาเย็นนะถ้าเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็คือว่าจะเลยเถิดเลยไปก็ตกนรกได้นะถ้าผิดศีลของพระเพราะฉะนั้นในคุณธรรมข้อแรกนี้นะก็คือมีส่วนที่ว่าดีก็คือการที่ไม่ประกอบตนไม่ไปแสวงหาความสุขในทางกามชนิดนี้ไม่ทําอย่างนั้นในคุณธรรมข้อที่2ท่านผู้ฟังคือการแสวงหาความทรมานตัวเองการแสวงหาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมในการกระทําอย่างนี้การเที่ยวแสวงหาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมอันนี้เป็นลักษณะที่ไม่ดีเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะมันลําบากเปล่าๆมันไม่ใช่ของประเสริฐด้วยเพราะอะไรเพราะไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานนะแสวงหาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมนะอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะมาดํารงตนอยู่ในความลําบากไม่ได้นะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าคนที่ถ้าอยู่สุขสบายแล้วจะมีอกุศลธรรมเกิดฟังให้ดีนะท่านผู้ฟังนะอยู่สุขสบายแล้วมีอกุศลธรรมเกิดแต่ถ้าอยู่ลําบากแล้วมีกุศลธรรมเกิดในอยู่ลําบากแล้วมีกุศลธรรมเกิดการอยู่ลําบากนั้นเนี่ยควรทําการอยู่ลําบากปรารภกุศลธรรมที่มันจะเกิดอันนี้เขาไม่เรียกว่าหาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมอันนี้เขาเรียกว่ามีอริยปัญญาคือปัญญาอันประเสริฐฟังให้ดีนะท่านผู้ฟังนะการที่เรามาอยู่ลําบากลําบากเช่นมาอยู่วัดข้าวเย็นก็ไม่ได้กินห้องแอร์ก็ไม่มีนอนเตียงนุ่มๆก็ไม่มีใช้ดนตรีทีวงทีวีอะไรก็ไม่มีดูนะไม่มีความสุขอย่างนี้เลยแม่อย่างนี้เรียกว่ามหาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีทุกข์อย่างนี้ใช่หรือไม่คำตอบคือไม่แน่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราอยู่ลำบากแล้วมีกุศลธรรมเกิดควรจะมาอยู่ควรจะมาทำควรจะมาปฏิบัติอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาคนที่เอาลูกศรลูกศรนี่แหละถ้ามันไม่ตรงเนี่ยก็ต้องดัดให้มันตรงล่ะแต่ถ้าดัดตรงแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดัดอีกอันนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับกรณีที่ว่าถ้าเราสามารถที่จะอยู่ในกุศลธรรมได้ถึงแม้จะอยู่ในที่สบายๆอยู่กุศลธรรมได้ถึงแม้จะอยู่ลําบากลําบากอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องมาลําบากล่ะเพราะว่าอยู่สบายก็มีกุศลธรรมได้ประเด็นคือคนที่อยู่สบายเนี่ยจะทํากุศลธรรมให้เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้นะเพราะว่าความสุขสุขเวทนาเนี่ยนะอยู่สบายๆเนี่ยไม่ได้เท่ากับกุศลธรรมเสมอไปไม่ใช่แล้วการอยู่ลำบากลำบากก็ไม่ใช่ว่าเป็นอกุศลธรรมเสมอไปไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราอยู่สบายสบายแล้วลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาการอยู่สบายสบายเนี่ยเป็นบาปนะการอยู่สบายสบายเนี่ยเป็นอกุศลนะในทางตรงกันข้ามท่านผู้ฟังถ้าเราอยู่ลำบากลำบากอยู่ลำบากลำบากอาจจะไม่ได้กินอะไรดีๆไม่มีของดีๆใช้แต่ว่าถ้าเห็นกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจเช่นการที่จะอดทนอยู่ได้อดทนนี้เป็นคุณธรรมที่ดีการที่จะมีความสันโดษโดยบริการตามมีตามได้นี่เป็นคุณธรรมที่ดีการอยู่ลำบากของท่านผู้นั้นเนี่ยเป็นกุศลธรรมนะเป็นสิ่งดีนะเพราะฉะนั้นกุศลหรืออกุศลที่จะเกิดขึ้นในใจของเราปรารภเรื่องการทำความเพียรชนิดที่หาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมเนี่ยมันจะต้องดูเรื่องกุศลธรรมแล้วก็อกุศลธรรมเป็นหลักตรงนี้คือปัญญาที่จะเกิดขึ้นปัญญาในการที่จะเห็นตามได้ว่าอ๋อสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีแต่ปัญญาเห็นตามนี่คือถูกต้องดีงามละคือการที่ไม่หาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมอันนี้คือดีเป็นสิ่งที่ควรทําสิ่งที่ไม่ควรทําก็คือหาทุกข์มาใส่ตัวซึ่งหาทุกข์มาใส่ตัวคือลักษณะเข้าใจผิดไปว่ากุศลธรรมกับความทุกข์เป็นอย่างเดียวกันหรือเข้าใจไปตรงกันข้ามว่าอกุศลธรรมกับความสุขเป็นอย่างเดียวกันแต่พวกที่มีทิฏฐิแบบนี้คือเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นในคุณธรรมข้อที่1ข้อที่2ที่มาด้วยกันเรื่องของการแสวงหากามสุขเรื่องของการแสวงหาความทุกข์มาทับถมตัวเองถ้าทำลักษณะนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นการที่ยังมีกิเลสต้องรณรงค์รณรงค์ในที่นี้ก็คือหมายความว่ายังต้องมีการทําอะไรที่มันจะต้องแก้ไขอยู่ล่ะในทางตรงข้าม2ข้อแรกถ้าเราไม่ไปเพียรหาแสวงหาความสุขที่เกิดขึ้นทางตาทางหู ถ้าเราไม่ไปแสวงหาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมหรือว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลทำสิ่งนั้นแม้จะมีสุขหรือแม้จะมีทุกข์แม้จะไม่มีสุขหรือแม้จะไม่มีทุกข์อันนี้คือสิ่งที่ควรทําไม่มีอะไรต้องรณรงค์ละเป็นสิ่งที่ดีละควรปฏิบัติแบบนี้อันนี้คุณธรรมใน2ข้อแรกที่แยกเป็นส่วนที่ควรละแล้วก็ส่วนที่ควรทําในข้อที่3ท่านผู้ฟังคือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8เนี่ยมีอยู่ส่วนเดียวคือส่วนที่ควรทําอันนี้คือพระพุทธเจ้าอธิบายไว้นั่นคือทางสายกลางที่ไม่แล่นดิ่งเข้าไปหาส่วนที่เป็นสุดโต่ง2อย่างซึ่งทางสายกลางนี้จึงไม่ได้มีเรื่องของที่เป็นต้องทําอะไรอีกนั่นคืออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําเลยล่ะคือสิ่งที่ควรทําเลยล่ะไม่ได้มีอะไรที่ไม่ต้องทําเพราะอันนี้คือสิ่งที่ต้องทําคือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เพราะว่าการกระทําปฏิบัติตามในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8คือเรื่องของกุศลธรรมทั้งหมดเลยเนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานการกระทําเรื่องกุศลธรรมทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะที่เราได้รับความสุขสมหวังอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่สุขมีแต่ทุกข์มีความผิดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งในการที่สุขก็ตามหรือทุกข์ก็ตามก็ต้องทําตามมรรค8อยู่ดีเวลาที่สุขอย่าให้เข้าไปกําหนัดลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินปัวพันจะทําอย่างนั้นได้ก็ต้องเดินตามมรรค8ในเวลาที่ทุกข์จะไม่ให้จิตใจไปขยักขยั้งเกลียดชังมีความไม่พอใจร่ําให้ทุบอกชกตัวก็ต้องปฏิบัติตามมรรค8ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเร็วไปนะท่านผู้ฟังพอฟังตามได้นะนี่คือในข้อที่3ส่วนในข้อที่4ก็คือการที่ไม่ยกยอไม่ตำหนิแต่พึงแสดงธรรมเท่านั้นการที่ยกยอการตำหนิเป็นยังไงการยกยอการตำหนิเนี่ยก็คือพูดปรารภใส่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอันนี้พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างชัดเจนเลยท่านผู้ฟังคือในคุณธรรม2ข้อแรกเนี่ยการแสวงหาการมาสุขการแสวงหาทุกข์มาทับถมตัวเองถ้าใครทําแบบนี้อันนี้เป็นการปฏิบัติผิดอันนี้ไม่ดีในการพูดปรารภบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะหมู่ชนหรือเฉพาะเจาะจงไปในคนนั้นอันนี้แสดงว่ามีการตําหนิใครบางคนในขณะที่ถ้าเราบอกว่าคนที่ไม่แสวงหากามสุขถ้ากลุ่มคนนี้อาจจะเป็นเฉพาะเจาะจงหรือว่ากลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งแต่ไม่แสวงหากามสุขไม่หาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมอันนี้เป็นการปฏิบัติชอบอันนี้เป็นธรรมที่ดีการพูดแบบนี้ก็ชื่อว่าจะต้องมีการยกย่องใครสักคนใดคนหนึ่งแต่การที่ยกย่องใครคนใดคนหนึ่งการที่ติเตียนใครคนใดคนหนึ่งคือพูดแล้วมันจะโดนใครอ่ะไม่ใครก็ใครล่ะไม่โดนในทางตําหนิก็โดนในทางยกย่องไม่กลุ่มนี้ก็กลุ่มนั้นอาจจะเฉพาะเจาะจงหรือเป็นหมู่ก็ตามการกระทําอย่างนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการยกยอเป็นการตําหนิซึ่งมันต้องโดนใครสักคนใดคนหนึ่งนะแต่ลักษณะไหนที่ว่าจะไม่เป็นการยกยอจะไม่เป็นการตําหนิเทคนิคการพูดตรงนี้สําคัญมากเลยท่านผู้ฟังอันนี้เป็นข้อที่ข้าพเจ้านี่จะต้องมาพิจารณาให้มากเลยว่าเอ๊ะคําพูดของเราเป็นยังไงคือการที่พูดแล้วไม่ได้ปรารภชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ได้ปรารภคนล่ะแต่ปรารภธรรมะนะคือการพูดที่ว่าธรรมะนี้คือการที่ไม่แสวงหาความสุขคือทางกามการที่ไม่หาทุกข์มาทับถมตัวเองการกระทําแบบเนี้ยเป็นการกระทําที่ดีเป็นคุณธรรมที่ดีเป็นการปฏิบัติถูกแต่ไม่ได้ปรารภคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือพูดชี้ชัดไปว่าคนนี้หรือคนนั้นแต่ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องคนเลยแต่พูดถึงเรื่องคุณธรรมเฉยๆในการพูดแบบนี้แม้เป็นการพูดที่จะไม่กระเทือนใครจะไม่ได้พูดใส่คนนั้นจะไม่ได้เป็นการยกยอกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือตําหนิกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นการพูดถึงคุณธรรมเฉยๆซึ่งถ้าคนฟังเนี่ยนะท่านผู้ฟังเขาเป็นผู้ฉลาดได้ฟังว่าอ๋อคนนี้เขาพูดปรารภคุณธรรมอย่างนี้แล้วก็เขามาพิจารณาดูตัวเองนะว่าไอ้ฉันมีหรือฉันไม่มีกันแน่มีคุณก็แก้ไขให้ถูกไม่มีก็ทําที่มีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะน้อมเข้ามาสู่ตัวได้แต่นี้ก็คือต้องคนฉลาดละฟังอย่างเงี้ยมันถึงจะรู้เรื่องได้ซึ่งในข้อนี้นะท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็มาสงสัยอยู่ตรงจุดหนึ่งว่าเออพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีก็พูดใส่ภิกษุนะพูดใส่ภิกษุรูปนี้ว่าเธอไม่ดีอย่างงี้คือมีการตําหนิแล้วก็มีการชมด้วยนะว่าพระรูปนี้เป็นยอดในเรื่องนี้นะหรือสงฆ์หมู่นี้ไม่ดีอย่างนี้สงฆ์หมู่นี้ดีในเรื่องนั้นนี่ก็เป็นการพูดปรารภบุคคลนะคือพูดใส่กลุ่มนี้เลยล่ะถ้าไม่คิดถึงพระสูตรหนึ่งท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพราหมณ์องค์หนึ่ง ที่พูดถึงว่าการที่จะกล่าวชมใครหรือการที่จะติเตียนใครเนี่ยก็จะต้องดูโดยการอันควรการที่พิจารณาดูการอันควรว่าจะกล่าวชมใครกล่าวติเตียนใครเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ควรกระทำทีนี้ถ้าเราจะกลับมาดูในพระสูตรนี้เนื้อหาในเรื่องราวเหล่านี้ที่ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเนี่ยคือนี่คือพูดถึงเรื่องของธรรมะแท้ๆเลยว่าอย่างน้อยมันต้องมีการกระเทือนล่ะต้องมีคนที่พอใจไม่พอใจล่ะมันก็ต้องมีอะไรที่ยังจะต้องไปกระเทือนใครอาจจะทำให้เกิดศัตรูได้แล้วก็คือตรงข้ามกับคำว่าอารณะนั่นเองคือถ้าเราพูดใส่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือมีการยกย่องหรือมีการตำหนิเนี่ยมันจะเกิดศัตรูได้คำว่าไม่มีศัตรูไม่มีข้าศึกคืออารณะเพราะฉะนั้นถ้าไม่พูดในลักษณะที่จะให้เกิดตำหนิใครหรือติเตียนใครก็ไม่มีศัตรูอันนี้คือพูดในลักษณะที่ถึงคุณธรรมเฉยๆนะเช่นว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของศีลอย่างเงี้ยถ้ามีคนพูดขึ้นชัดเจนเลยว่าโอ้พระที่ทําอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ดีอันนี้เป็นอาบัติอย่างนั้นอย่างนี้โอ้พูดอย่างนี้คือหาศัตรูใส่ตัวเองแต่การที่ถ้าพูดถึงแค่คุณธรรมเช่นว่าอ๋อศีลข้อนี้เป็นอย่างนี้นะคนทําก็ดีคนที่ไม่ทําตามนี้ก็ไม่ดีพูดถึงแค่คุณธรรมแค่นี้อันนี้จะไม่มีศัตรูนี่คือในข้อที่4ที่หมายถึงในข้อนี้คือไม่ตําหนิใครไม่ยกยอใครพูดแต่หลักธรรมเป็นการแสดงธรรมเท่านั้นไม่ได้มีการไปพูดใส่ใครในข้อที่5ท่านผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าเคยนำมาพูดอยู่เรื่อยๆคือการที่เราจะต้องรู้จักการวินิจฉัยในความสุขแต่แบ่งความสุขออกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นไปในทางตาหูจมูกลิ้นกายกับส่วนที่เป็นไปในทางใจแต่ส่วนที่เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้แต่เป็นความสุขชนิดที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาเป็นความสุขชนิดที่ยวนตายวนใจเป็นความสุขชนิดที่ทำให้เกิดความกำหนัดย้อมใจซึ่งความสุขในลักษณะเนี้ยมันเป็นความสุขที่ต้องทำในที่ลับเป็นความสุขทางของคนคู่เรื่องของเมถุนเรื่องของอาศัยท่อปัสสาวะและเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ควรเสพควรกลัวอย่าทำให้มากอย่าไปทำตรงนั้นแต่ความสุขชนิดที่สนับสนุนให้ทำและไม่ควรกลัวควรทำให้มากๆคือความสุขที่เกิดจากการหลีกออกจากกามแต่ก็เรียกว่าเนกขัมมสุขเพราะว่าเป็นลักษณะความสุขที่ไม่มีความกำหนัดย้อมใจเป็นความสุขที่ไม่ใช่ยวนตายวนใจน่ารักใคร่น่าปรารถนาไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบระงับเป็นความสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นความสุขที่เกิดจากความสงัดเงียบซึ่งความสุขในลักษณะที่2ในตัมบูฟังที่เกิดจากเนกขัมมะเนี่ยความสุขที่เป็นความสงัดเงียบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยินดีได้ยากเหมือนกันนะอย่างเวลาเราอยู่ในกับหมู่เพื่อนฝูงอย่างเงี้ยนั่งรับประทานอาหารกันแต่สมัยนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือต่างคนก็ต่างดูโทรศัพท์มือถือไม่สนใจใครเงียบไปแต่ว่าดูโทรศัพท์มือถืออยู่ใช่ไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือชนิดที่แบบว่าหาข้อมูลได้ดูอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆได้ยังเป็นโทรศัพท์มือถือธรรมดาหรือไม่มีโทรศัพท์มือถืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่มีใครพูดอะไรทุกคนเงียบๆไปเนี่ยมันเหมือนกับบรรยากาศวังเวงในบรรยากาศมาคุภาษาอังกฤษเขาก็จะมีชื่อเรียกความเงียบแบบนี้อยู่เหมือนกันล่ะแต่ทำให้บางคนต้องพูดอะไรออกมาพูดไร้สาระบ้างพูดอะไรบ้างตรงนี้จึงเป็นความสุขที่ยินดีได้ยากแต่คนที่มีจิตฝึกแล้วนะท่านผู้ฟังเล็งเห็นแล้วว่าเออเงียบเงียบมันก็ดีไม่ต้องพูดอะไรกันอยู่เงียบเงียบกันไปการที่จะยินดีความสุขที่เกิดจากความสงัดเงียบเนี่ยอันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกเหมือนกันซึ่งพระพุทธเจ้าตรงนี้จึงให้ทำการพิจารณาให้ทำการวินิจฉัยให้ทำการใคร่ครวญดูให้ดีแล้วทำยังไงก็อย่าไปเอาที่มันไม่ดีล่ะไอ้ที่มันจะทำให้เกิดข้าศึกศัตรูกับจิตใจและเป็นเรื่องที่เป็นไปในทางกิเลสคือความสุขที่เกิดจากท่อปัสสาวะความสุขที่เกิดจากคนคู่ความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปเอาตรงนั้นแต่ให้มาเอาสิ่งที่เป็นความสุขที่เกิดจากในภายในความสุขที่เกิดจากความสงัดเงียบสัมโพธิสุขความสุขที่เป็นไปในทางที่จะหลีกออกจากกามเป็นเนกขัมมสุขพูดง่ายๆก็คือฌาน1 2 3 4นั่นแหละให้เข้าสมาธินั่นแหละทำให้มันมากๆนั่นแหละอย่าไปกลัวการเข้าสมาธิว่าเข้าสมาธิแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นนั่นเห็นนี่ก็ถ้าทําถูกเนี่ยมันไม่เป็นหรอกท่านผู้ฟังมันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสนับสนุนให้ทําด้วยซ้ําในข้อที่6ก็เป็นเรื่องของการกล่าวท่านผู้ฟังการกล่าววาทะกับใครสักคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะต่อหน้าเขาหรือจะลับหลังเขาก็ตามในการที่เราจะพูดถึงบุคคลที่3หรือจะพูดถึงบุคคลที่2ในการพูดนะคือในข้อที่4เมื่อสักครู่นี้ ก็เป็นการพูดถึงบุคคลที่2คือต่อหน้าเขาหรือบุคคลที่3คือรับหลังเขาเหมือนกันแต่ถ้าเราจะพูดต่อหน้าเขาหรือจะพูดรับหลังเขาถ้าเป็นวาจาที่มันไม่จริงไม่แท้ไม่มีประโยชน์แล้วก็ผิดเวลาด้วยอันนี้ไม่ควรพูดถึงแม้จะเป็นวาจาที่จริงที่แท้แต่ว่าถ้ามันไม่เกิดประโยชน์อ่ะก็ไม่รู้จะพูดทำไมมันไม่เกิดประโยชน์ในการพูดนั้นจะเป็นการพูดที่เป็นความฟุ่มเฟือยเป็นคำพูดที่ล่วงเกินจะก่อให้เกิดการส่อเสียดได้คือยุยงให้เขาแตกกันได้ว่ามันไม่เกิดประโยชน์แต่ถึงแม้จะเป็นวาจาที่จริงด้วยเป็นวาจาที่แท้ด้วยถ้าพูดไปแล้วจะเป็นประโยชน์ด้วยแต่ถ้ามันไม่ถูกเวลานะมันไม่ถูกเวลาเวลานี้เขาทำเรื่องนี้กันอยู่ยังไม่ควรพูดเรื่องนี้เรื่องนี้มันควรจะต้องไปพูดในที่ที่2คน3คนจะมาพูดในวงกว้างไม่ได้ถ้าเราพูดไปจะต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามอันนี้สร้างศัตรูวาจานี้ไม่ควรพูดแต่ทำไมข้าพเจ้ามานึกถึงที่พระพุทธเจ้าจะกล่าวตำหนิภิกษุรูปใดหรือจะกล่าวชมภิกษุรูปใดเนี่ยท่านก็ต้องเป็นวาจาที่จริงแท้ด้วยต้องรู้คุณธรรมต่างๆก็อย่างช่ำชองล่ะเป็นวาจาที่เป็นประโยชน์ด้วยกับบุคคลที่เรากล่าวถึงไม่ว่าจะต่อหน้าหรือปรารภเขาและกล่าวเป็นลักษณะบุคคลที่3ก็ตามก็ต้องให้ถูกเวลาท่านผู้ฟังแต่ถ้ามีการกล่าวเป็นวาจาที่จริงแท้ถูกเวลาต่อตัวบุคคลนั่นเองที่เขาฟังอยู่หรือปรารภบุคคลนั้นให้บุคคลที่เขาฟังอยู่อีกที่หนึ่งฟังนั่นคือพูดลับหลังแล้วนะเกิดประโยชน์แล้วนั่นก็ต้องดูให้เหมาะการเวลาด้วยการกล่าวในลักษณะนี้น่ะจะไม่เกิดศัตรูจะเกิดประโยชน์อันนี้คืออารณะในลักษณะของอารณะก็คือไม่สร้างศัตรูคือถ้ากรณีของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์นี้คือไกลจากกิเลสอยู่แล้วน่ะเป็นอรหันต์อยู่แล้วแต่การพูดที่จริงแท้มีประโยชน์ถูกเวลาน่ะจะไม่ได้สร้างศัตรูซึ่งวาจาของพระองค์ก็เป็นลักษณะนั้นล่ะเป็นลักษณะนั้นในข้อที่7ตมุวังก็คือลักษณะของผู้พูดนั่นแหละผู้ที่พูดเองถ้าพูดรีบด่วนเกินไปคือพูดเร็วนะถ้าพูดเร็วกายก็จะลำบากจิตก็จะแกว่งเสียงก็จะพร่าคอนี่ก็จะแห้งเพราะว่ามันเสียดสีกันมากคอแห้งก็จะมีการอักเสบลักษณะลีลาการพูดก็จะไม่งดงามไม่สละสลวยในเวลาฟังก็จะเข้าใจตามได้ไม่ทันเข้าใจตามได้ยากท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตได้เวลาที่ข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้าเองถ้าพูดเร็วเกินไปเนี่ยแล้วผู้ฟังฟังไม่ทันเนี่ยผู้ฟังจะเกิดความขัดเคืองขึ้นนิดนึงอะไรนะอะไรนะมันยังไงนะยังไงนะมาจบตรงนี้ได้ยังไงนะยังไงนะจะมีความขัดเคืองนิดนึงแต่ความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของผู้ที่ฟังแล้วฟังไม่ทันเนี่ยนะอันนี้ยังมีการที่ต้องรณรงค์อยู่นะคือผู้พูดนี่แหละจะต้องรู้จักพูดให้ไม่รีบด่วนเกินไปเพราะว่าการพูดไม่รีบด่วนเกินไปคือไม่รีบด่วนพูดบางคนเนี่ยพูดเร็วจนกระทั่งไม่รู้เอาเวลาไหนมาหายใจหายใจทางผิวหนังหรือเปล่านี่การพูดลักษณะนี้มันพูดใส่เขาได้เนี่ยแต่ตำหนิก็ตำหนิตัวเองนี่แหละตำหนิผู้พูดนี่แหละถ้าพูดเร็วมันจะเป็นอย่างนั้นแต่การพูดต้องพูดไม่รีบด่วนเกินไปก็จะทำให้กายไม่ลำบากจะทำให้จิตไม่กวัดแกว่งจะทำให้เสียงไม่พร่าจะทำให้คอไม่แห้งเครือลีลาการพูดก็จะสละสลวยแล้วผู้ฟังก็จะเข้าใจตามได้ท่านผู้ฟังมาฟังที่ข้าพเจ้าบันทึกรายการธรรมรัตน์เนี่ยก่อนที่จะตัดต่อเนี่ยนะจะได้ยินที่ข้าพเจ้าต้องกระแอมเยอะแยะมากมายนั้นมีหลายจุดเพราะคอมันแห้งเครือแต่ถ้าพูดเร็วเกินไปเนี่ยพูดเร็วเกินไปหรือบันทึกหลายตอนมากใน1วันเนี่ยคอมันจะแห้งเครือละมันจะต้องมากระแอมอยู่เรื่อยนะไอแล้วไออีกแล้วก็ต้องมาตัดตรงพวกนี้ออกเบื้องหลังการทำงานเป็นอย่างนี้แต่พอมาทราบว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ไว้ว่าอย่ารีบด่วนพูดแต่ให้พูดโดยไม่รีบด่วนควรจะประพฤติปฏิบัติปฏิปทาในลักษณะนี้ทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีความมั่นใจในผู้นำคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นในเรื่องที่ท่านบอกสอนในเรื่องที่ท่านค้นพบความละเอียดละออในเรื่องของธรรมะต่างๆและบอกสอนไม่หมดท่านผู้ฟังรวมถึงเรื่องของการพูดเร็วพูดช้าเกินไปด้วยนี่ก็คือมี2ส่วนส่วนที่ไม่ควรทำคือรีบด่วนพูดเกินไปส่วนที่ควรทำก็คือพูดโดยไม่รีบด่วนในคุณธรรมข้อที่8คือเรื่องของภาษาท้องถิ่นเช่นเมืองไทยเราใช้ภาษาไทยถ้าเป็นไปกัมพูชาเขาก็ใช้ภาษากัมพูชากันถ้าประเทศอังกฤษหรืออเมริกาเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษกันในภาษาท้องถิ่นนั้นเขาก็จะมีคำเรียกอะไรต่างๆสิ่งอย่างเดียวกันเนี่ยเขาก็จะเรียกไม่เหมือนกันล่ะ ช่นภาษาจีนเขาก็จะเรียกปากกาว่าหมิงปี้ถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าปากกาใช่ไหมถ้าภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าเพนซึ่งในแต่ละคำเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่แต่เราจะไปเข้าใจว่าปากกานี่เป็นนกคือถ้าคนที่เขาเพิ่งมาเรียนภาษาไทยเขาอาจจะเข้าใจไปอย่างนั้นจับฉวยไปอย่างนั้นพอเข้าใจไปอย่างนั้นจับฉวยไปอย่างนั้นแล้วคิดว่าอย่างอื่นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอันนี้คือเป็นความเห็นที่ผิดจะไม่มีการเข้าใจผิดได้พอมีการเข้าใจผิดแล้วอาจจะเป็นปัญหาได้ปัญหาในที่นี้คือยังมีอะไรที่มันจะต้องแก้ไขต้องทําอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นการที่จะพูดยึดถือในวาทะหรือคําใดคําหนึ่งที่เป็นภาษาท้องถิ่นแล้วคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่เป็นจริงอันนี้จะเป็นอันตรายได้ในยกตัวอย่างหลายๆคําที่ใช้ระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยหรือภาษาบาลีกับภาษาไทยเองเช่นคําว่ากูรูอย่างนี้กูรูเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแต่หมายถึงว่าผู้ที่รู้ผู้ที่เป็นครูผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญในทางด้านนั้นแต่พอเขียนเป็นภาษาไทยนะคําว่ากอไก่สระอูแล้วก็รอเรือสระอูเนี่ยเขาก็บอกห้ามเขียนมันเป็นคําหยาบลักษณะนี้ก็เป็นนัยยะหนึ่งนะในการที่ถ้าเผื่อเราเข้าใจผิดไปคนที่เขาเพิ่งมารู้ทําความเข้าใจภาษาไทยเนี่ยพอเขาพูดถึงตรงนี้ก็อาจจะเข้าใจผิดไปก็ได้เราก็อย่าไปยึดถือลงความเห็นว่าอันนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเพราะมันจะเกิดศัตรูได้เกิดปัญหาที่ต้องแก้ตามมาได้หรือแม้แต่คําภาษาไทยที่บอกว่ายังไม่ได้ทําอย่างเงี้ยภาษาไทยที่พูดว่ายังไม่ได้ทําแต่พอพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วคําสะกดในภาษาอังกฤษที่บอกว่ายังไม่ได้ทําคําพูดเปล่งออกมาเนี่ยมันเป็นคําหยาบในภาษาไทยนะโอ้บางทีฟังมันก็กำกวมกันอ่ะหรือแม้ในภาษาบาลีอื่นๆ นี่มีอยู่อีกหลายคำเลยซึ่งถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในเรื่องนี้อาจจะทำให้มีปัญหามีความเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นทำยังไงที่พระพุทธเจ้าให้ทำก็คือว่าไม่ยึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแต่พยายามที่จะทำความเข้าใจว่าอ๋อท่านพูดอย่างนี้หมายถึงอย่างนี้แต่ก็คือมีใจเปิดกว้างมีใจที่เป็นมหากตะเปิดกว้างในการที่จะพยายามเข้าใจสิ่งต่างๆท่านผู้ฟังอันนี้คือเรื่องราวที่มาในอารณะวิพังคสูตรซึ่งในเรื่องราวตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าสรุปรวมมาไว้ว่าคุณธรรมต่างๆที่พูดมาในทั้งหมด8ข้อนี้แยกเป็น2ส่วนคือส่วนที่ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นกับส่วนที่ไม่ได้มีอะไรต้องทำละดีอยู่ละรักษาสิ่งนี้ให้มันดีเอาไว้ในทั้งหมด8ข้อเหล่านี้ว่ามีอยู่ในภิกษุที่ชื่อว่าสุภูติภิกษุที่ชื่อสุภูตินี้ก็คือเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งธรรมวังที่เป็นเลิศเป็นยอดในเรื่องของการที่ไม่มีข้าศึกคือไม่มีศัตรูเลยเพราะว่าเวลาท่านพูดเนี่ยท่านก็จะไม่พูดปรารภใส่ใครท่านก็จะพูดเฉพาะหลักธรรมเท่านั้นแล้วก็ยังมีคุณธรรมอื่นๆอีกนะไม่พูดรีบด่วนไม่ยึดถือปรักปรำในภาษาท้องถิ่นเป็นเบื้องปลายเนี่ยก็ทําให้ท่านไม่มีศัตรูละเป็นอรณะแต่คำว่าไม่มีศัตรูนี่ก็คือไม่มีข้าศึกไม่มีกิเลสนั่นเองและนอกจากนี้ภิกษุสุภูตินี้ท่านผู้ฟังยังเป็นภิกษุที่มีความเลิศในเรื่องของความเป็นทักขิเนยบุคคลคำว่าทักขิเนยบุคคลเนี่ยคือบุคคลที่ควรรับทักษิณาทานในที่นี้ท่านมีคําอธิบายเอาไว้ว่าท่านพระสุภูติเนี่ยกับท่านพระสารีบุตรเนี่ยเวลาที่จะไปบิณฑบาตในบ้านไหนเนี่ยนะจะเข้าฌานสมาบัติก่อนแล้วก่อนจะระบาดก็ออกจากฌานสมาบัติแต่ทำให้บิณฑบาตที่เขาใส่เนี่ยได้ผลมากโดยท่านพระสารีบุตรนี่คือจะเข้านิโรธสมาบัติส่วนท่านสุภูตินี่ก็จะเจริญเมตตาบรมวิหารก่อนที่จะไปถึงหน้าที่นั้นพอเขาจะใส่บาตรก็ออกจากสมาธิให้เขาใส่บาตรเต็มที่คือลักษณะของที่เป็นการรับทักษิณาทานและเรื่องของท่านภิกษุสุภูตินี้นะครับเจ้าเคยนําเรื่องของสุภูติสูตรมาให้ท่านผู้ฟังฟังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับท่านพระสุภูติปรารภภิกษุที่ชื่อว่าสัทธะเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมของคนที่จะมีศรัทธาแต่ถ้ามีโอกาสในวันหลังอาจจะเอามาย้ําให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกครั้งหนึ่งและท่านผู้ฟังยังมีคําถามในเรื่องราวใดๆที่เป็นไปในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะยิ่งในพระสูตรนี้ที่มีความน่าสนใจมากอรณวิพังคสูตรเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร